Polacy szanują swoje barwy narodowe i są z nich dumni. Dzień przed dniem flagi. W wywiadzie mówi o tym prezydent Andrzej Duda. Ukraina bliżej Unii i Unia bliżej Stanów Zjednoczonych. Szef rządu przedstawił priorytety polskiej prezydencji we wspólnocie. Ukraiński prezydent przedłużył obowiązywanie stanu wojennego. Prezydent Andrzej Duda powiedział w związku z jutrzejszym Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, że cieszy się z tego, jak Polacy traktują swoje barwy narodowe. Z jednej strony ludzie je szanują, a z drugiej są z nich dumni i je noszą. To piękne, mówił w TVP Info. Te barwy są dla mnie bardzo ważne i cieszę się ogromnie, że dla bardzo wielu moich rodaków również są ważne, dla kibiców, którzy mają je na stadionach. Nie myślę tylko o stadionach piłkarskich, nie myślę tylko o kibicach piłki nożnej, myślę o kibicach wszystkich dyscyplin sportowych. Te barwy są obecne, ludzie są z nich dumni, bardzo się z tego cieszę, wożą polskie barwy na swoich samochodach czy w samochodach. W wielu miejscach ubierają się bardzo często też w polskie barwy w związku z różnymi wydarzeniami, w szczególności tymi wydarzeniami sportowymi. Dzień Flagi to święto ustanowione w 2004 roku. Tego samego dnia, 2 maja, obchodzony jest też Dzień Polonii i Polaków za granicą. Współpraca Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, rozszerzenie Unii, m.in. o Ukrainę i Mołdawię, odbudowa Ukrainy i transformacja energetyczna to główne priorytety polskiej prezydencji we wspólnocie w 2025 roku. Główne cele naszego przewodnictwa przedstawili prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Dzisiaj mija 19 lat od wejścia Polski do Unii. Mateusz Morawiecki zaznaczał, że potrzebna jest przede wszystkim silna wspólnota transatlantycka. Zastanówmy się przez chwilę uczciwie nad takim pytaniem. Czy istniałaby dzisiaj jeszcze wolna, niepodległa Ukraina bez Stanów Zjednoczonych, bez wspólnoty transatlantyckiej? Niestety ja odpowiadam na to jednoznacznie negatywnie. Nie byłoby Ukrainy, wojska rosyjskie byłyby nad granicą pod województwem podkarpackim, województwem lubelskim. Taka byłaby rzeczywistość. Dlatego wszystkie siły w Europie, które sprzeniewierzają się idei transatlantyckiej, nie działają na rzecz stabilności, nie działają na rzecz bezpieczeństwa. Premier wyraził nadzieję, że Polska odegra istotną rolę w odbudowie Ukrainy. Zwracał też uwagę na konieczność rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę, Mołdawię i państwa Bałkanów Zachodnich. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył do Rady Najwyższej projekt uchwały o przedłużeniu w kraju od 20 maja stanu wojennego oraz powszechnej mobilizacji. Prawo miałoby obowiązywać przez kolejnych 90 dni. Stan wojenny obowiązuje na Ukrainie od 24 lutego 2022 roku. Ostatni raz stan wojenny został wydłużony na mocy dekretu prezydenta Ukrainy na początku lutego. Plan wysłania na Półwysep Koreański amerykańskich łodzi podwodnych wyposażonych w pociski z głowicami jądrowymi krytykuje Korea Północna. Obecność okrętów to jeden z zapisów deklaracji waszyngtońskiej porozumienia Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, zawartego w ubiegłym tygodniu przez prezydentów obu państw. Północno-koreańska agencja prasowa w najnowszym komentarzu zwraca uwagę, że deklaracja waszyngtońska daje prawne umocowanie stałej obecności amerykańskich głowic jądrowych na Półwyspie Koreańskim. Wcześniej południowo-koreańskie Ministerstwo Obrony informowało, że obecność okrętów z głowicami jądrowymi nie będzie naruszała zawartego w 1991 roku porozumienia o denuklearyzacji między dwoma państwami koreańskimi. Amerykańskie łodzie podwodne to część planu odstraszania Korei Północnej, gdzie według informacji wywiadów USA i Korei Południowej w zaawansowanej fazie są przygotowania do kolejnej próby jądrowej. Korea Północna ostrzegła zaś, że w związku ze zmianą sytuacji bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim może podjąć bardziej zdecydowane działania. Podczas wizyty prezydenta Korei Południowej w Waszyngtonie Joe Biden przestrzegł zaś Kim Jong-una, że użycie broni jądrowej będzie oznaczało koniec reżimu w Pjongjangu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Remis na zakończenie 30. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Siódma w tabeli Krakowia nie potrafiła dziś wygrać na własnym boisku z czerwoną latarnią ligi Miedzią Legnica. Do przerwy po trafieniu Dawida Drechala prowadziła Miedź. W drugiej połowie wyrównującą bramkę zdobył Jewchen Konoplianka. Krakowia utrzymała siódme miejsce, ale nie zbliżyła się nadto do strefy europejskich pucharów. Drużyna z Legnicy po tym remisie jest już pewna spadku do pierwszej ligi. Nie ma nawet szans matematycznych, bo na 4 mecze przed końcem sezonu traci do bezpiecznej 15 pozycji 13 punktów. Kończy się 30. kolejka Ekstraklasy, a kibice futbolu czekają już na jutrzejsze święto na Stadionie Narodowym. Majówka, święto pracy, święto flagi, święto konstytucji, no i święto piłki. Mówi trener Rakowa Częstochowa Marek Papszun, mówi o finale piłkarskiego Pucharu Polski, w którym Raków zagra jutro z Legią Warszawa. Zapowiada się duży mecz na fantastycznym stadionie, przy wreszcie komplecie publiczności, czy prawie komplecie, to już nie ma wielkiego znaczenia. Bardzo się cieszymy, że przede wszystkim po raz trzeci dotarliśmy do finału, to jest duża sprawa. Oczywiście będziemy chcieli ten finał wygrać, po to tu przyjechaliśmy, po to tą drogę znowu po raz kolejny pokonaliśmy, żeby wygrać. Początek finału Fortuna Pucharu Polski o 16:00, relacje z meczu w radiowej Trójce. Ale sportowy poniedziałek jeszcze się nie kończy. Czekamy na mecz Igi Świątek w 1/8 finału turnieju WTA w Madrycie. Liderka światowych list zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. A ponieważ madrycki turniej rozgrywany jest na nawierzchni ziemnej, to Polka jest zdecydowaną faworytką. Zresztą nie tylko w tym meczu, w każdym meczu na mączce, przekonuje trener i komentator tenisa Lech Sidor. Jest to brutalna prawda, ale dzisiaj w takiej czystej sportowej walce, stricte tenisowej, no to nie ma takiej zawodniczki, która by mogła Idze zagrozić. Ja przynajmniej takiej nie widzę. Oczywiście to nie jest tak, że ona wyjdzie i sezon ziemny skończy z bilansem 100% zwycięstw. Bo to jest tylko sport, tylko tenis, chwila słabości, każdemu może się przytrafić. Ale zakładam, że w optymalnej dyspozycji, takiej psychofizycznej, dzisiaj Iga na korcie ziemnym jest nie do ogrania. Mecz Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową rozpocznie się za 23,5 minuty. W nocy we wschodniej połowie kraju pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo od zachodu wzrastające do dużego i postępujące z zachodu ku centrum opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 3 do 6 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, początkowo na wschodzie, a pod koniec dnia na zachodzie większe przejaśnienia. Okresami, za wyjątkiem południowo-wschodniej części kraju, przelotne opady deszczu. Miejscami głównie w centrum i na wschodzie burze. Na termometrach będzie głównie od 14 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w MediaExpert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Magdalena Drochomirecka. Rozpoczynamy Klub Trójki. Serdecznie witam gości dzisiejszej audycji w studiu klubu. Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dr Paweł Ukielski, politolog, historyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. I łączymy się z panem profesorem Zdzisławem Krasnodębskim. Jest w Brukseli, posłem do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość, socjologiem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Jeśli pan pozwoli, to ja zacznę od pytania do pana i takiego cytatu, który znalazłam. Powiedział pan profesor kiedyś, a co szalenie istotne, 1 maja dziś, a zatem kolejna rocznica naszego przystąpienia, wejścia do struktur Unii Europejskiej. No i pytanie tak naprawdę, co dalej, czyli Quo Vadis Unio, jak to będzie wyglądać, jak my będziemy w tej Unii wyglądać, jaka będzie nasza pozycja. I znalazłam takie zdanie, które pan profesor był uprzejmy wypowiedzieć, napisać. Unia Europejska to upadająca utopia. No jak pan postrzega ten kryzys teraz i Quo Vadis Unio, zdaniem pana profesora? Jakbym mogła prosić o rozszerzenie tego zdania i komentarz. No, utopie zazwyczaj się nie sprawdzają, jak wiemy, a często prowadzą do skutków dosyć fatalnych społecznych. No ja myślę, że kiedyś bardzo takie łączono trochę naiwne marzenia z Unią, integracją europejską, że ona jakby zakończy sprzeczność interesów, w ogóle tradycyjną politykę. Każda sytuacja miała być sytuacją i każda decyzja wzajemnych korzyści. Mówiono wtedy w takim języku, o którym trochę zapomniano już teraz, że wszystko jest win-win, wszyscy wygrywają na tym. Każda w zasadzie decyzja, no to wynikała z takiego założenia, że im więcej wspólnego działania, im więcej Europy, prawda, tym lepiej. Jeżeli nie ma wspólnego działania, no to jest, to są straty. No i że w ogóle będzie pokój, dobrobyt się będzie rozszerzał, będą też zanikały różnice regionalne między regionami Europy. Podczas, no, gdy dzisiaj widzimy, jeżeli popatrzymy na sytuację gospodarczą, to ona jest dosyć trudna. Wiemy wszyscy też, że koszty transformacji energetyczno-klimatycznej będą bardzo wysokie. W wielu krajach są niepokoje społeczne. We Francji ostatnio mogliśmy obserwować. No i oczywiście jest tak, że w jakimś sensie natura ludzka się nie zmieniła, więc, ale też istota polityki się nie zmieniła, która polega na również ścieraniu się interesów. To mówiąc to, chciałem też zaznaczyć, że ja nie jestem wcale zwolennikiem takiego bardzo znowu czarnowictwa, czyli stwierdzenia, no, że nasza współpraca europejska, instytucje europejskie nie mają pewnych dobrych stron, pewnych zasług, bo gdyby tak było, no to byśmy pewnie Polacy na to inaczej reagowali, a też myślę, że inni Europejczycy by starali się, nie wiem, opuścić tę organizację lub ją zmienić. Natomiast uważam tylko, że zmierza ona w niedobrym kierunku, że wymaga zmiany polityka europejska w wielu aspektach. To będę jeszcze oczywiście o ten kierunek pytać, natomiast wspomniał pan profesor o dobrych stronach. Myślę, że rocznica wejścia do Unii to jest dobry czas, żeby spróbować wymienić te dobre i złe aspekty. Pan Jarosław Guzy? No, dobry aspekt to jest oczywiście dołączenie do wspólnego rynku. Bo oczywiście tutaj mówimy o tych korzyściach dotyczących transformacji politycznej, no, wyjścia z komunizmu, ale to ćwiczyliśmy już w latach 90. przed akcesją. Akcesja była swego rodzaju ukoronowaniem, choć poprzedziło to jeszcze włączenie do innych struktur zachodnich, jak widać w tej chwili bardzo istotnych, a nawet fundamentalnych, czyli wejście do NATO 5 lat wcześniej. Natomiast ten wspólny rynek to był klucz, można powiedzieć, bo oprócz wolności Polacy domagali się w czasach komunizmu, no, szansy na dobrobyt, powiedziałbym. Nie dobrobytu tu i teraz, ale spoglądając przez żelazną kurtynę na ten mityczny Zachód, to między innymi było coś, co bardzo motywowało ludzi, żeby szukać swojej szansy właśnie w krajach czy w regionach, gdzie szanse na te osobiste sukcesy, na awans życiowy, na właśnie dobrobyt, bezpieczeństwo również, no i ta wolność, rzecz jasna, to wszystko było gdzieś właśnie tam w Europie. Ja pamiętam zresztą coś, co się powtarzało właściwie prawie we wszystkich wypowiedziach, że to nie jest tak, że my dołączyliśmy do Europy. Pytanie, czy jesteśmy, no tak, Europejczykami, prawda? I to jest to pytanie, które teraz sobie stawiamy, gdzie kończy się Europa. Oczywiście mówimy o kierunku wschodnim, bo wiadomo, że jest Atlantyk, a potem już Stany Zjednoczone i tak dalej, i tak dalej. Ale korzyści niewątpliwe. Ja pamiętam sceptycyzm na przykład polskich rolników, bo były te wyprawy studyjne i pytano się ludzi w bardzo odległych od centrów, od Warszawy, miejscach. No, rolnicy, dziennikarzowi Financial Times na przykład na Zamojszczyźnie odpowiadali: no, podobno tam rozdają pieniądze, ale my nie wierzymy, bo nie byliśmy przyzwyczajeni do tego, że coś takiego się dzieje, na przykład, że istnieje mechanizm solidarnościowy, który w Unii Europejskiej zadziałał i którego korzystamy. Przy wszystkich turbulencjach, jakie obecnie są, i próbach instrumentalizacji tych funduszy europejskich. Ale to było coś, też kolejne osobiste doświadczenie, miałem okazję przyjmować chińską delegację, która odwiedzała projekt europejski właśnie finansowany między innymi z Unii Europejskiej w Warszawie. dotyczący parku technologicznego i oni byli zdumieni, kiedy przedstawiliśmy konstrukcję finansową właśnie z tymi funduszami europejskimi. Po prostu nie mieściło się w głowie, że bogatsi mają się dzielić z biedniejszymi, którzy mogą z nimi konkurować. No wiemy w tej chwili, że to wszystko jest bardziej skomplikowane i z tą konkurencją między innymi. Poznaliśmy ten mechanizm już będzie blisko 20 lat, więc kulisy funkcjonowania Unii Europejskiej od strony ideologicznej, od strony politycznej, od strony gospodarczej znamy wszystkie wady i zalety. A te największe wady, jeśli by pan zechciał, pana opinii największe wymienić, problemy z jakimiś? No tu jest kilka warstw oczywiście. Wodka. Ja bym ograniczył się do trzech najważniejszych. O jednej wspomniał profesor Krasnodębski, to znaczy ideologizacja. Tak. Ktoś, kto pamięta komunizm, wie dobrze, że utopie nigdy się nie realizują. Królestwa Bożego na ziemi nie da się zrealizować, żadnej utopii ideologicznej nie da się zrealizować. Prowadzi to do z reguły katastrofalnych skutków. To wiąże się z inżynierią społeczną między innymi. No coś, czego chcieliśmy uniknąć po okresie komunizmu. Okazuje się, że znowu ktoś chce stworzyć nowego człowieka, tym razem Europejczyka wzorowego, według nowych kryteriów, jeszcze w ramach rewolucji kulturowej, która na Zachodzie szerszym się odbywa. Druga warstwa to jest warstwa polityczna. To znaczy zderzyliśmy się z mentalnością na zachodniej Europie, która dla nas jest dosyć szokująca i przykra. To znaczy mentalność XIX-wieczna tak naprawdę. Znaczy myślenie o Europie w kategoriach Europy po Kongresie Wiedeńskim, gdzie kraje takie jak Polska, czy nasi sąsiedzi z Europy Środkowo-Wschodniej, to jest ta jakaś dziwna, inna Europa. To są, jak minister Ławrow powiedział, kraj osierocony po Związku Sowieckim. To jest ta Europa, która ma siedzieć cicho, to jest ta Europa, która powinna się cieszyć, że jako biedniejsi kuzyni zostaliśmy przyjęci do tej rodziny i no i właśnie siedzi cicho. Ale trochę cicho. Też tak właśnie było chyba, że polskie społeczeństwo też tak to trochę postrzegało, prawda? Jeszcze dodam, przepraszam, tak, trzecią warstwę, bo to jest istotna. Wspomniałem kwestię konkurencji. Znaczy ten mechanizm polityczny i ten mechanizm europejskiej utopii, gdzie biurokracja brukselska łączy z interesami politycznymi dyktuje pewne rzeczy, no to widać bardzo wyraźnie już po prawie 20 latach. Robi się wszystko, żebyśmy nie byli konkurencyjni, żebyśmy byli tymi peryferiami Europy. Tutaj profesor Krasnodębski pierwszy chyba spopularyzował to określenie i rzeczywiście taki status nam się przyznaje. No tu musimy walczyć o swoje, bo inaczej po prostu z tych korzyści będzie coraz mniej, a szkód coraz więcej z punktu widzenia perspektyw rozwoju naszego kraju. Doktor Ukielski, no to sformułowanie właśnie, którego użył profesor Krasnodębski, teraz dodatkowo pan Jarosław biedniejszy kuzyn. Ja zastanawiam się nad tym i też padają przecież takie sformułowania, że w jakiejś części część polskiego społeczeństwa też tak się czuje i tak to postrzega. Czy pan doktor się z tym zgadza, czy nie? Ja myślę, że to się zmienia w czasie. Trudno, żeby było inaczej, żebyśmy się nie czuli jak młodszy kuzyn, nie wiem, w roku 90, kiedy nasza gospodarka dopiero zaczynała być przekształcana w kierunku wolnorynkowym, kiedy no, było widać gigantyczną różnicę między Polską a krajami Zachodu. Więc z jednej strony oczywiście było takie poczucie, że my mamy strasznie dużo do nadrobienia, i że no właśnie ten Zachód, to dołączenie do struktur zachodnich jest jakimś takim celem samym w sobie. Co wtedy było zresztą założeniem w dużym stopniu słusznym. Ale to oczywiście z kolei, jak z każdym takim wyobrażeniem o raju na ziemi, tym boleśniejsze bywa zderzenie z rzeczywistością. To znaczy my jeszcze w czasach schyłkowej komuny, czy właśnie w latach 90. to mieliśmy pewnie taki bardzo mocno wyidealizowany obraz tego, co jest na Zachodzie. No a jak zaczęliśmy być częścią tego Zachodu w sensie formalno-instytucjonalnym, no to okazało się, że to wszystko nie wygląda aż tak różowo. Natomiast z drugiej strony ja myślę, że to jest też trochę tak, że to wszystko, z czym my się zderzamy, i co budzi coraz większe konflikty między Polską a Brukselą, a Berlinem, a Paryżem, to też jest w jakimś sensie świadectwo naszego sukcesu. To znaczy okazało się, że Polacy ze swoją taką dużą rzutkością i chęcią nadganiania rozwoju po roku 89, właściwie cały czas ciężko pracowaliśmy, co zaprzeczało pewnym stereotypom też przecież o Polakach. No i doszliśmy do takiego punktu, gdzie właśnie coraz bardziej dla tych sytych społeczeństw Zachodu, dla polityków, dla przedstawicieli wielkiego biznesu, zaczynamy być realną konkurencją i jakimś realnym zagrożeniem. No i tak jak pan profesor Krasnodębski powiedział, polityki nie da się wyłączyć. Ona zawsze jest, pewne mechanizmy są stałe. Więc jeżeli jesteśmy zagrożeniem, no to naturalnym wręcz działaniem ze strony tego zagrożonego jest przeciwdziałanie temu. Więc tutaj myślę, że z jednej strony oczywiście powinniśmy też my przeciwdziałać temu przeciwdziałaniu, ale też mieć świadomość, że to jest... że to jest świadectwo naszych osiągnięć i być z tego też w jakimś sensie dumni. Panie profesorze, pana chciałam spytać, bo największy spór, jaki w tej chwili toczy się w Europie, też właśnie pan profesor się na ten temat wypowiadał, to jest powrót do państw narodowych, czyli wracając jakby do tej kwestii utopii, no okazuje się, że wiadomo już, że nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo europejskie, nie ma i nie będzie i jest to błędna droga. I ten spór, jakie ma szanse, zdaniem pana profesora, zakończyć się powrotem jakby do tej idei państw narodowych, będących w jednej strukturze oczywiście gospodarczej. Ja myślę, pani redaktor, że to nie jest przesądzone, że właśnie jesteśmy w takim punkcie, w którym się ścierają te dwa wyobrażenia na temat Europy i przyszłości. No z jednej takiej, na której była oparta integracja europejska, ciągle traktaty, no że to są jednak podpisane przez suwerenne państwa, które rzeczywiście w pewnych obszarach zaczynają współpracować, ściśle określonych, zaczynają pracować ze sobą, oddają tę cząstkę suwerenności, jak się mówi, po to, żeby wspólnie z niej korzystać. No, jeśli tylko pan profesor pozwoli, bo to teraz bardzo, bardzo widać mocno i o to chciałam zapytać, no choćby w działaniach Komisji Europejskiej w stosunku do Polski, prawda, że okazuje się, że są te dziedziny życia, te sfery, które powinny być pozostawione jakby w decyzji Polski, Polaków, polskiego rządu, a niekoniecznie tak to wygląda. No tak, ale to nawet nie chodzi tylko o polski rząd. To nie wszyscy zauważają, że to jest ogólnoeuropejski problem. To znaczy dotyczy to pewnie również Hiszpanii, Włoch, nie wiem, Belgii. Tylko niektórzy się jakby łatwiej godzą, bo to jest trochę zgodnie z ich interesami pewne decyzje. Ale ja tylko chciałem powiedzieć, że to ta koncepcja, w którym te kompetencje są jasno określone, ale są oczywiście dosyć zminimalizowane, prawda, czy dotyczą pewnych sfer, że te bariery już dawno padły, do tego przyczyniają się oczywiście wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, działania Komisji, też bardzo interesy niektórych państw. No i mamy bardzo silny ruch taki federalistyczny, też zmierzający teraz do w ogóle, żeby usankcjonować to teraz prawnie przez zmianę traktatów. Więc to jest jakby nowa. I tu się ścierają rzeczywiście dwie koncepcje. I teraz to nie jest powiedziane, bo oni, ci nasi adwersarze, zdają sobie sprawę tak, że nie ma narodu europejskiego. Oni chcą ten naród wytworzyć. No to jest jakby oczywiste, prawda? Przez pewne... Z punktu widzenia pana profesora to jest w ogóle możliwe? No, moim zdaniem nie jest to możliwe, będzie trudne, ale to jest, myślę, jeden z zasadniczych problemów, który będzie określał następne dziesięciolecia historii europejskiej, polityki europejskiej. A druga rzecz oczywiście, która jest z tym związana, no to jest oczywiście też kwestia, jeszcze wracając z tego wolnego rynku, ale ogólnie rzecz biorąc, no Unia też nie tylko poszerza swoje kompetencje, ale jednocześnie przeregulowuje, prawda, zarówno rynek, jak i w ogóle całe życie społeczne. I reguluje, no przecież nigdy nie uważał, że no nie wiem, że to w kompetencji Unii jest, nie wiem, prawo rodzinne nasze, prawda, albo pewne decyzje czy wzory kulturowe i pewne decyzje dotyczące nie sfery kultury czy czegoś takiego. Ale z drugiej strony jeszcze ja jedno rzecz chciałam powiedzieć. Ja uważam, że po części to, że rzeczywiście mamy zupełnie inną rolę dzisiaj w Unii, Nawet zaproponowałem kolegom, żebyśmy zrobili sprawozdanie, żeby pokazywać też nasze sukcesy. Te sukcesy nie polegają na tym, że my jesteśmy w stanie jakby nadać ten, my jesteśmy, żeby nadać spin, prawda? Nie możemy wyznaczyć kierunku, dlatego że jako jedno państwo. Natomiast to, przepraszam, to proszę o tym sukcesie opowiedzieć. No to dotyczy kwestii bardzo takiej... Obronności, tak? O tym metanu głównie, metanu. Ale druga rzeczywiście obronność. Moje sprawozdanie bardzo ważne, ale w ogóle to, że nam się, jeżeli chodzi o działanie wobec Rosji, no to rzeczywiście Polska jest tu krajem wiodącym. Ale jedna rzecz, która wydaje mi się bardzo, bardzo istotna, ja strasznie z tym, bo to jest trochę też w naszym myśleniu, bo ja uważam, że jeżeli my się nie pozbędziemy takiej zmory, prawda, która jest naszą zmorą, naszą trochę psychiczno-historyczną, mianowicie myślenie o Zachodzie jako całości. To jest pewien konstrukt, nasz konstrukt, prawda, wynikający trochę z naszych kompleksów. No, bo cóż to, ja to przypomnę, że Niemcy na pewno nie były Zachodem do połowy XX wieku i my często porównujemy się, myślimy o tym jako pewnej całości. Jeżeli spojrzymy głębiej, no to wtedy i zaczynamy się porównywać, nie wiem, porównujmy Polskę na przykład, no nie wiem, z pewnymi regionami Europy, to okaże się zupełnie, to wszystko inaczej wygląda, więc my musimy patrzeć bardziej realistycznie na to, już nie mówiąc, prawda, też o rywalizacji europejskiej czy unijnie ze Stanami Zjednoczonymi. No to też nie jest tak, że jak obejmujemy im, oczywiście można powiedzieć jako sojusz militarny, jako pewna sfera gospodarcza, ale też nie do końca, czy instytucjonalna jest nie Europa, jest nie Stany Zjednoczone, to są dwa różne zachody. Jak popatrzymy głębiej na Europę, to widzimy, no to już Francja i Niemcy są też bardzo różne i też mają bardzo sprzeczny interes. Więc my jesteśmy w środku i musimy oczywiście grać tę grę według pewnych reguł. Staramy się te reguły kształtować, ale tak jak powiedziałem, dzisiaj najważniejsze starcie, które będzie to jest również wewnątrz naszego kraju, ale w innych społeczeństwach również, we Włoszech, czy we Francji, czy w Niemczech. No to jest właśnie ten, czy tworzymy, czy idziemy dalej i tworzymy jedną przestrzeń polityczną, w której no, Polska będzie regionem tak jakimś takiego tworu już politycznego, który będzie miał kształt państwowy, czy też pozostajemy Europą no, zjednoczonych, zintegrowanych państw, ale w których cała legitymizacja, też decyzje są oparte właśnie na idei suwerenności państwowej i ograniczonych kompetencjach instytucji unijnych. I od tego tak naprawdę zależy, moim zdaniem, zależy przyszłość Polski, ale też przyszłość Europy, od tego jak się ten spór rozstrzygnie. Ja myślę, że obywatele zaczynają sobie zdawać sprawę dzisiaj z tego i to już dotyczy teraz nie tylko Polaków, ale myślę też tych bogatszych nieco społeczeństw, jak Niemcy, no, że pewne decyzje podejmowane w Unii będą niezwykle bolesne i kosztowne. Tak, to następne moje pytanie będzie o to, w jakim stopniu społeczeństwa państw Europy zdają sobie sprawę, jaki wpływ no choćby Fit for 55 może mieć, już nie mówię na Polskę, na państwa będące w takiej, powiedzmy, sytuacji ekonomicznej jak my, ale także te bogatsze. Zapytam za chwilę, ale pan doktor Upielski chciał się odnieść do tego, zdaje się, tak, co pan profesor. Ja chciałem tutaj jeszcze trochę rozszerzyć te kwestie tożsamości europejskiej, bo to jest niezwykle istotne przy tej dyskusji o kierunku federalizacyjnym w Unii Europejskiej. Ja swój doktorat pisałem o podziale Czechosłowacji, więc trochę badałem kwestię właśnie tego utożsamiania się z państwem federacyjnym. No i doświadczenie generalne jest takie, że federacja ma szansę przetrwać tylko wtedy, kiedy uda się wytworzyć jakiegoś rodzaju naród polityczny. Bo oprócz narodów, Szwajcaria może funkcjonować z czterema językami i nie ma z tym problemu, bo Szwajcarzy uważają się za Szwajcarów. Natomiast Słowacy już się nie uważali za Czechosłowaków i mimo, że nie było takich napięć jak w Jugosławii, nie było wojny krwawej, to jednak postanowili wybić się na niepodległość. I tu jest właśnie ten szkopuł, że próba wytworzenia, w cudzysłowie, choćby politycznego narodu europejskiego wydaje się dużo bardziej karkołomna niż próba wytworzenia narodu, nie wiem, czechosłowackiego, która też się nie powiodła. A my tu mówimy o próbie stworzenia w tempie bardzo przyspieszonym takiego właśnie bytu politycznego w miejscu, gdzie przez nie setki, ale wręcz tysiące lat poszczególne narody rozwijały się jako byty niezależne. No więc stworzenie z tego jakiejś koherentnej całości, która mogłaby w dającej się przewidzieć przyszłości funkcjonować jako federacja, wydaje mi się bardzo niebezpieczną utopią, no i właśnie olbrzymim zagrożeniem dla w ogóle samej Unii Europejskiej jako takiej. Pan Jarosław Guzy. Wartością Europy jako całości jest jej różnorodność. To jest niesamowite zupełnie. To jest bardzo mały kontynent, a niektórzy mówią subkontynent Eurazji. I też odwołam się do takiego spojrzenia z zewnątrz, bo lubię odwoływać się do spojrzenia albo zza Atlantyku, albo na przykład, i w tym przypadku to polegało na moich chińskich przyjaciołach, którzy najpierw odwiedzając Amerykę, czyli melting pot, ale jednak naród amerykański, potem docierali do Europy i byli zszokowani. Zszokowani byli tą różnorodnością. Jak możliwe, że przez ponad grubo tysiące, właściwie 2000 lat, ta Europa nie zgubiła swojej różnorodności, bo przecież Chiny są, my traktujemy jako całość, w sensie kulturowym tak, natomiast Chiny to jest maszynka do mielenia rozmaitych etnicznych substratów. Pochodzenie Chińczyków jest najrozmaitsze, to nawet badania genetyczne dowodzą, ale ten system, który się tam wytworzył też tysiące lat temu, mieli to wszystko w jedną kulturową całość, tak jak teraz próbuje przemielić Tybetańczyków i Ujgurów, czy jeszcze parę innych mniejszości istniejących. Mandżurów już na przykład nie ma, prawda? No więc pytanie, czy, przepraszam, mamy zgubić tę różnorodność i w imię tej utopii, która okaże się fikcją, ponieważ ten projekt jest nierealizowalny, to jest oczywisty sposób. On jest realizowany i tutaj bym jednak zwrócił uwagę, że jest podstawowy problem w Unii Europejskiej, w jaki sposób to się realizuje. No, każdy, który doświadczył komunizmu, widzi pewne śmieszne, ale do pewnego stopnia podobieństwa. Kiedy organizuje się kongresy Europa Przyszłości, prawda? Takie rzeczy się organizowało oczywiście. To kiedy patrzy się na przykład inicjatywy urzędników europejskich, urzędów europejskich, Komisji Europejskiej, na przykład skierowane do młodzieży, to jest czysta propaganda pewnej europejskości, ale pewnego typu europejskości, właśnie tak jak mówimy tutaj o tej ideologii europejskiej, no to jest coś, co ja sobie wyobrażam, co by się zdarzyło w federalnych Stanach Zjednoczonych, gdyby rząd federalny próbował prowadzić taką propagandę na terenie Stanów, które, no tam jest ustrój federalny, my federacji w Europie nie mamy. No i ta inżynieria społeczna plus ta demokracja kwalifikowana, w sensie przymiotnikowa, bo jak wychodziliśmy z komunizmu, to porzucaliśmy przymiotnik ludowa przy demokracji. A potem po jakichś 10 ponad latach przypomniano nam, że to nie chodzi o tak zwaną demokrację jako taką, że to ma być jakaś demokracja, ma być demokracja liberalna. Zagadka, co to jest? No, jak siedziałem z redaktorem Kultury Liberalnej, to on ofuknął mnie. Oczywiście, że wiadomo, co to jest, no, ale definicji nie potrafił podać. To jest taki nieprzejrzysty system wymagań, który na dodatek jest narzucany, bo ja odwołam się do takiej diagnozy pani Chantal Delsol, wybitny filozof francuskiej, która stwierdziła, że te lewicowe utopijne ideologie, które nie osiągnęły sukcesu w krajach komunistycznych, z powodu tego, że mechanizm, gdzie wymuszało się zmiany społeczne i podporządkowanie polegające na represjach, się nie sprawdził, bo wywołał tak silną kontrakcję, że te systemy upadły, okazały się nieefektywne. No, to teraz narzucić można to za pomocą czego? Za pomocą prawa i za pomocą dominującej ideologii. I ja tu zwrócę uwagę, że Europa, czyli Unia Europejska w tym przypadku, to jest niesłychanie dziwny mechanizm, jeśli chodzi o funkcjonowanie demokracji. Bo demokrację mamy w krajach członkowskich, to nie ulega wątpliwości. Przy wszystkich problemach, które te demokracje mają, tak jak widzimy we Francji, prawda, gdzie się forsuje na przykład pewne zmiany wbrew woli społecznej, być może słusznie, być może nie, no, ale omija się pewne mechanizmy, na przykład demokracji parlamentarnej, korzystając z zapisów konstytucji. Są tutaj różnice oczywiście, ale w samej Unii Europejskiej demokracji nie ma. Jeżeli w Polsce o pewnych sprawach decydowało biuro polityczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to obrady nie były transmitowane, nie były protokołowane, a jeżeli były protokołowane, to były tajne i nie wiedzieliśmy, jak działa mechanizm decyzyjny. I teraz jak patrzę na Komisję Europejską, jak się zbiera, nie mam pojęcia, kto co powiedział, jak trwała dyskusja, no w naszym Sejmie jest to niemożliwe. No mamy komisję, no można utajnić obrady z konkretnych powodów, ale naprawdę ten mechanizm jest całkowicie nieprzejrzysty. I jednocześnie demokratycznym krajom, bo w tych krajach przy wszystkich wydumanych zarzutach demokracja funkcjonuje, a w Polsce funkcjonuje nawet przesadnie, jak to zwykle z polską tradycją, próbuje się narzucać pewne rozwiązania, które narzuca się za pomocą mechanizmów całkowicie niedemokratycznych. Instrumentalne traktowanie prawa. To jest coś, co po prostu no, zawsze wzburzało, bo to wiąże się z niesprawiedliwością, prawda? Władza jako źródło prawa. My wiemy, że prawo to jest coś, co my decydujemy o tym, jakie prawa sobie dajemy, jakie obowiązki sobie narzucamy. A okazuje się, że jest jakiś tajemniczy mechanizm, całkowicie nieprzejrzysty, który powoduje, że mamy działać tak, a nie inaczej, mamy funkcjonować tak, a nie inaczej. To jest takie ograniczenie wolności. I reakcja na to oczywiście jest. I profesor Krasnodębski słusznie mówi, że to jest również w krajach zachodnich. Ale ja zwrócę uwagę na ślepą uliczkę, w jaką idą między innymi te ruchy protestu w krajach zachodnich. I częściowo u nas również, bo też to widzimy. Największym zagrożeniem dla tych patologii Unii Europejskiej, jeśli chodzi o tworzenie tego utopijnego mechanizmu i z wszystkimi wadami, również patologiami dodatkowo, które dotyczą samego mechanizmu, są ruchy polityczne, które potrafią zmobilizować istotną część społeczeństwa i z tym mamy do czynienia w Polsce. Ja uważam, że nie przypadkiem Polska i również Węgry, choć jest to też swoisty przypadek, te kraje się różnią jednak bardzo istotnie i systemy się różnią bardzo istotnie. No Polska jest takim wrzodem na zdrowym ciele Unii Europejskiej, bo jest krajem wystarczająco dużym i jednocześnie prezentującym otwarcie pewne koncepcje, które wprost przeczą mechanizmom, które próbuje się społeczeństwom europejskim i na Zachodzie, i na Wschodzie narzucić. I tu mamy taki podstawowy konflikt. Profesor Krasnodębski słusznie mówi, że nic tutaj nie zostało rozstrzygnięte. To trwa taka wojna o przyszłość Europy i przyszłość Unii Europejskiej. Będziemy ją oglądać, no zobaczymy, jak Ukraińcy przećwiczą na swojej skórze proces akcesyjny. My też mieliśmy to poczucie odzyskanej suwerenności po latach komunizmu i podporządkowania przez Związek Sowiecki. Ukraińcy z mega poczuciem ważności, suwerenności, wolności, o którą w tej chwili walczą i płacą za to ogromną cenę, mają się podporządkować biurokratom z Brukseli, którzy będą im mówić co i jak i będą im tłumaczyć nie tylko, że mają wyeliminować korupcję, bo na Ukrainie to wszyscy wiedzą, ale że mają się podporządkować jakimś mechanizmom, które to jako żywo, no, sprzeczne są z ich interesami i że są w ogóle traktowani jak Europejczycy z łaski. Zobaczymy, jak się to będzie odbywało. Panie profesorze, no, trwa ta wojna, o której mówił i pan profesor, i pan Jarosław Guzy, a ja pytam, jaka pozycja w tej chwili jest Polski, nazwijmy to umownie, czy w cudzysłowie, w tej wojnie, bo na pewno od czasu napaści Rosji na Ukrainę nasza pozycja się zmieniła, zmieniła się pozycja Niemiec, jak panowie, no pan profesor teraz, bo do pana się zwracam, oceniają naszą pozycję w Europie i szanse na jej dodatkowe wzmocnienie ewentualnie w przyszłości. Ja uważam tak z jednej strony, że nasza rola jest mniej więcej taka jak zawsze. To znaczy zawsze byliśmy dużym narodem, bardzo skonsolidowanym tak na tle innych narodów europejskich w Europie, mającym ambicje regionalne i czasami byliśmy imperium regionalnym. Dzisiaj jesteśmy liderem na pewno. Zaprzeczam, nie byliśmy imperium. No ja specjalnie użyłem tego słowa, ale teraz nie będziemy się na to tutaj spierać, prawda? Ale no więc o to słowo, bo to wymagałoby dłuższego czasu, ale a z drugiej strony byliśmy zawsze problemem też w Europie. No już nie wiem, w XVII wieku wojna, no, Potop Szwedzki był wojną religijną i tak dalej, prawda? Więc w jakimś sensie historia oczywiście w zupełnie innych trochę kształtach, ale wraca. No i w związku z tym oczywiście my jesteśmy też, tak jak mówimy teraz o tych ideach federacyjnych, to no, musimy sobie uzmysłowić, że jest wiele państw, nie jest w sensu stricto państwami narodowymi, państw członkowskich. No, na przykład Belgia się składa tak naprawdę z dwóch narodów, które się bardzo nie lubią. No, dla wielu mniejszych państw one nie mają tego rodzaju ambicji politycznej. No, nawet jeżeli nie chodzi, nie używając słowa suwerenność podmiotowości czy kształtowania. Chciałyby żyć bezpiecznie i dostatnio i mają takiego rozwiniętego, a nawet możliwości bytu samoistnego i nie mają ambicji politycznych. I w tym my mamy je dosyć mocno wyartykułowane, ale pomieszane niestety z naszymi kompleksami i też no, nie zawsze z możliwościami, które mamy. Ale uważam, że ta rola rośnie, a dowodem na to, że rośnie, to są właśnie te napięcia i spory z Komisją. Jestem przekonany, że jeżeli uda nam się wygrać nam, to znaczy obozowi prawicy wygrać wybory, to natychmiast wszystkie problemy z Komisją, te obecne, zostaną rozwiązane, pewnie się pojawią nowe. Ale jeszcze wracając do tej kwestii federacji, rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, no, bo tak ta epoka, która się zaczęła w 1989-1990 roku, to była też epoka, w którym nie tylko skończył się komunizm, ale skończyły się właśnie różne federacje, prawda? To znaczy różne próby no, utworzenia jakichś innych organizmów, już nie na, powiedzmy, etnicznych podstawach, no, ale budowano i to jest ciekawe, prawda, jak się zastanawiamy, no, mówiono przez Czechosłowak, prawda, że był Czechosłowakizm jako ideologia, że to w gruncie rzeczy jest jeden naród, prawda, czy Czesi i Słowacy, to się okazało Jugosłowianie, przecież używaliśmy tego terminu, prawda, cały czas, no, nawet mówiliśmy, że jest język serbo-chorwacki. Ale w jakimś sensie można powiedzieć, no wszyscy pamiętamy, że jak się jednoczyły Niemcy, czy jednoczyły Włochy, to też nie było jeszcze Włochów i Niemców. No nie wiem, Sasi i Prusacy to jednak były zupełnie... Nawet jest taka teza, że w gruncie rzeczy można sobie wyobrazić, że pojawiły się różne narody niemieckie. Tak jak dzisiaj uważamy Austriaków za odrębny naród, prawda? Ale przecież należały kulturowo, byli jednym z... I to w zasadzie rywalizującym o zjednoczenie Niemiec. Więc mamy tu różne... I stąd ci zwolennicy federalizacji uważają, że wtedy... No pamiętam te nastroje, komentarze, że to właśnie taki trochę troska, że się rozpadają te federacyjne trwały. Tak samo Związek Sowiecki dla niektórych to było, to jego rozpad to jakiś wyraz niepotrzebnego nacjonalizmu. Albo pamiętam reakcję na to, jak kraje bałtyckie odzyskiwały niepodległość. W zasadzie jak to jest możliwe, że takie małe. Ja pamiętam jeden z znanych publicystów niemieckich napisał wtedy, to już każda wioska teraz będzie miała swoją tożsamość narodową. No i bardzo tak, no jak to mówię, że w tej ich imaginacji, wyobraźni, no to właśnie to wszystko się powinno scalić i wtedy już, na początku wtedy, kiedy układ Maastricht zadawano, że wtedy powiedziano, no reakcją na te rozpady tych tworów politycznych ponadnarodowych będzie właśnie zintegrowana Europa. I teraz, co byśmy niezależnie mówili o tym, czy to ma szansę, czy to jest w ogóle sensowny pomysł, ja też uważam, że nie, to jednak bym zwrócił uwagę, że się zmienia nasz język. My coraz częściej mówimy Europa, utożsamiamy ją z Unią Europejską, mówimy Europejczycy, następuje jakaś europeizacja naszej polityki, prawda, czy naszego myślenia, więc no, zobaczymy, jak to jest. Ale jeszcze to, co jest najciekawsze, jeszcze, to jeszcze tylko jedno, że zawsze to jest wtedy projekt elitarny i rzeczywiście jest tak, jak kiedyś był człowiek sowiecki, była elita sowiecka, ona się składała z różnych grup etnicznych, prawda, z ludzi etnicznego pochodzenia, no Stalin był Gruzinem, jak wiadomo. To dzisiaj w Brukseli, z którą z Państwa tutaj rozmawiam, z Brukseli, no to jest taka elita, prawda, ci komisarze unijni, oni są z różnych krajów, ale bardzo szybko w zasadzie są unijni w tym sensie, a ci urzędnicy, 35 tysięcy urzędników komisji, również, oni mają oczywiście związek, powiedzmy, z Włochami, ale to tak trochę jak pewnie nie wiem, członek biura politycznego, który pochodził tam z jakiejś republiki sowieckiej. Ja bym tych procesów nie lekceważył, zwłaszcza, że to jest taki bardzo atrakcyjny dla młodych ludzi, którzy uważają, że no tak, no ta w zasadzie ta tożsamość narodowa, zresztą bardzo mało wiedzą, nie wiem, o historii, o literaturze, no to jest taka... Czyli w tej kwestii proces wygrał. Rzeczywiście młodzi ludzie niewiele wiedzą i też się pewnie w mniejszym stopniu w związku z Perszem utożsamiają. Pan doktor Ukielski wie, bo zna, prawda, bo buduje się oczywiście symbole europejskie, narrację historyczną. On robi się wszystko to, co na przykład, no nie wiem, właśnie robiono po to, żeby powstali Czechosłowa. Ale pojutrze mamy Święto Narodowe. Tak, ale i może to młodym ludziom przypomni historię Konstytucji 3 maja, jakże ważnego aktu. Jeżeli jesteśmy już w Bawarii na przykład, to Bawarczycy mają też silną tożsamość, ale oni nie mają ambicji, nie są bycia państwem narodowym i dla nich w gruncie rzeczy, myślę, jest wszystko jedno, czy no powiedzmy pewne ramy regulacyjne na prawo pochodzą z Berlina czy z Brukseli. Myślę, że dla nich Bruksela jest lepszą, dla niektórych przynajmniej, opcją niż Berlin. Pan Radosław Guzy, ale przepraszam, Jarosław Guzy, ale chciałam jeszcze chwilę, żeby poświęcić, nie wiem, czy to miało być ad vocem, ale żebyśmy przeszli... Trochę ad vocem, ale żeby pan zechciał jeszcze potem rozwinąć kwestię tego dobrobytu, bo to bardzo istotne, że myśmy wchodząc do Unii liczyli na dobrobyt, prawda, porównywalny z tym, który u naszych zachodnich sąsiadów jest i teraz mamy decyzje, no choćby dotyczące Fit for 55, które uderzą nie tylko w nas i czy... Ciekawa jestem panów opinii, czy społeczeństwa państw europejskich zdają sobie w ogóle sprawę z tego, że te decyzje w bardzo wymierny sposób wpłyną na jakość życia. Moim adwocem pasuje do koncepcji rozwinięcia tematu, bo mamy prawdę życia i prawdę ekranu, jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej. Z jednej strony mamy też rzeczywiście ideę federalizmu, tę całą propagandę unijną, tę ideologię europejskości. Tam jest mnóstwo elementów w tym wszystkim, no między innymi ta cała agenda klimatyczna jest przecież częścią taką ideologiczną. Europa ma przodować, ma zastopować te straszne zmiany i tę katastrofę światową, która ma się zdarzyć. Ale realia są takie, że za tą amalgamacją Europy, przepraszam, kryją się XIX-wieczne zupełnie interesy narodowe i o tym trzeba jasno sobie powiedzieć. Niedawno Włosi policzyli urzędników w Europejskim Banku Centralnym, którym notabene kierował wybitny polityk włoski. Stwierdzili, że Włochów tam trochę jest, ale Niemcy zajmują wszystkie kluczowe stanowiska w tym Europejskim Banku. Włosi są dobrzy, jeśli chodzi o tropienie Niemców w tych instytucjach europejskich, no bo Włosi, jak wiadomo, tutaj a propos tych stereotypów, południe, tak zwane PIGS, prawda, czyli leniwi południowcy, oszczędni Niemcy, Skandynawowie, Holendrzy, no te wszystkie rzeczy. No i jeszcze jest ten zwariowany wschód, prawda, chaotyczny, niedemokratyczny, totalitarny, autorytarny, cały miks europejski, ale za tym jest polityka i za tym są interesy polityczne oczywiście, bo to jest bardzo charakterystyczne a propos instrumentów, które ma Bruksela. W Polsce za każdym razem, kiedy pojawia się temat pomocy publicznej dla jakiejś inicjatywy, dla jakiegoś przedsięwzięcia, to pada na urzędniku blady strach. Trzeba będzie uzyskać aprobatę Brukseli. A niedawno policzono, jak to jest z funduszami, które uruchamiają poszczególne kraje przy aprobacie Brukseli jako pomoc publiczną. Okazało się, że ponad 80% to są dwa kraje, Niemcy i Francja. Koniec, kropka. no to widzimy, jaki jest realny mechanizm po prostu działania. Co więcej, na poziomie polityki międzynarodowej, no widzimy bardzo wyraźnie, widzimy prezydenta Macrona, który jedzie do Chin załatwiać francuskie interesy i prezentuje się jako lider Europy. Towarzyszy mu przewodnicząca Komisji Europejskiej jako, nie wiem, przyzwoitka, asysta czy coś w rodzaju. Potem mamy wizytę niemiecką, też w asyście miała być asysta Josepa Borrella, czyli szefa dyplomacji europejskiej, ale i jedna i druga wizyta była w asyście dużej ilości biznesu niemieckiego i francuskiego. No, tak to wygląda, realny mechanizm funkcjonowania Unii Europejskiej. To jest przykryte właśnie tą ideologią, bo podstawową wartością Unii Europejskiej, która dominuje inne wartości, to jest moje przekonanie, to jest hipokryzja. No i cały czas, jak patrzymy na Europę, powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę i patrzeć realnie na to, o co chodzi. I między innymi, jeśli chodzi właśnie o te sprawy, no to widać, że ten niejawny mechanizm Unii Europejskiej zdominowany przez tandem francusko-niemiecki zdecydował, że jednak mamy być tymi peryferiami, mamy być użyteczną pomocą w funkcjonowaniu na dotychczasowych zasadach nie tylko Unii Europejskiej, ale gospodarek tych krajów. Pod tym względem Francuzi zresztą są bardzo kiepscy, bo Niemcy po akcesji wykorzystali rozszerzenie Unii Europejskiej do maksimum. To, czym nasz główny czynnik konkurencyjny, przynajmniej na początku, taki najbardziej wyrazisty, czyli tania siła robocza, jednocześnie wykwalifikowana, no to było coś, Niemcy doskonale rozwinęli inwestycje i zainwestowali dużo właśnie w nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej. Francuzi bardzo słabo to robili, bardzo egoistycznie na krótką metę i są gorsi oczywiście w tym, tak jak Francja jest słabsza ekonomicznie od Niemiec, co widzimy bardzo wyraźnie. A społeczeństwa, bo jak wracając troszkę do tych dwóch pytań, które zadałam, bo zbliżamy się niestety do końca programu, no to pierwsza sprawa, czy społeczeństwa zdają sobie sprawę, że te decyzje podejmowane mogą mieć wpływ na dobrobyt, negatywny wpływ, i o pozycję Polski też pytałam, ja tak perspektywicznie. Dosłownie króciutko. Tak, bardzo jeśli chodzi o ten mechanizm, w tej chwili jest rozstrzyga się nie tylko kwestia przyszłości Europy w sensie konstrukcji pewnej politycznej, federalizm versus państwa narodowe. Rozstrzyga się kwestia bardzo istotna z punktu widzenia Polski. Czy jesteśmy w stanie wywalczyć sobie możliwość dalszego rozwoju równie dynamicznego i równie zasłużonego jak wkład pracy, który Polacy wkładają właśnie w rozwój, bo cały czas w Brukseli jest taki niepokój. Co pewien czas pojawia się też artykuł prasy niemieckiej. Czy Polacy są w stanie konkurować z Niemcami? No ja uważam na przykład, że Polacy, i to w niektórych miejscach jest widoczne, są w stanie produkować to samo, co Niemcy, tej samej jakości, tylko taniej. No to wieje grozą. Oczywiście jakiś Handelsblatt czy Frankfurter Allgemeine Zeitung zastanawia się, czy to jest realne. Mówi, nie, jeszcze nie. W Brukseli, kiedy dają prognozy rozwoju ekonomicznego, które są istotnym wskaźnikiem, po paru miesiącach zawsze jest korekta im plus, jeśli chodzi o Polskę. Bo widać, że jest myślenie życzeniowe. Woleliby, żebyśmy nie rozwijali się tak przesadnie dynamicznie w porównaniu do tej sytej Europy. Zresztą tuż przed naszą akcesją, pamiętam, rozmawiałem z ekspertami amerykańskimi. My się oczywiście zacinaliśmy w tych rozmowach akcesyjnych. Pytałem się, na czym polega problem, ich zdaniem, jako zewnętrznych obserwatorów. No oni powiedzieli wprost, boją się was, no wam się chce, oni są syci, oni już mają dekady dobrobytu za sobą, oni są w okresie postpolitycznym, oni są w okresie, kiedy chcą konsumować, a wam się chce pracować, wyszliście z komunizmu, no chcecie po prostu osiągnąć coś jeszcze. I ciągle ta dynamika jest i to tworzy te napięcia między innymi, no a my walczymy teraz o możliwości rzeczywiście realizacji naszych ambicji politycznych, ekonomicznych, kulturowych również, no bo powiedzmy sobie szczerze, z punktu widzenia wiedzy naszej o Zachodzie, a ich o wschodzie, to przy całym szacunku dla centrów kulturowych w zachodniej Europie, a choć południe też tutaj mogłoby konkurować, no to jednak coś są reprezentujemy. I problem jest naszych kompleksów. No problem jest naszych kompleksów, bo niestety niektórzy się cieszą, na przykład tak jak ostatnio czytałem artykuł, że Polacy znowu jadą zbierać szparagi do Niemiec, bo zbiednieli z powodu inflacji. No bardzo fajny pomysł. Niemcom się rzeczywiście podoba i lotnisko też możemy mieć w Berlinie, prawda? Pan doktor Okielski, puentujemy już nawet nie tyle bardzo powoli, ale całkiem szybko. No cóż, jeśli mielibyśmy akurat na berlińskim lotnisku, biorąc pod uwagę problemy z jego budową polegać, to źle byśmy na tym wyszli. Ale no cóż, ja myślę, że społeczeństwa bardzo słabo sobie zdają sprawę z tego, co będzie oznaczało realnie Fit for 55. To wszystko było przygotowane bardzo mocno tą sferą taką właśnie ideologiczną, związaną z przerażaniem ludzi, co to ich czeka. I to też jest opowiadane teraz w ten sposób, że to będziecie musieli mniej latać, mniej ubrań kupować, nie jeść mięsa. C40. Przekaz jest, powiedzmy, że to jest jakaś skrajna wersja, natomiast generalnie to jest przekaz skonstruowany pod taką 20-letnią młodzież z wielkich miast. Ekologia, ideologia. Tak, dla nich to nie jest jakiś problem, tak? Bo oni i tak nie jedzą tego mięsa na przykład w dużym stopniu. Ale kupowanie nie w second handach jest trendy i tak dalej, więc oni właściwie z niczego nie muszą według tego... Mieszkanie w skłocie. Według tego przekazu oni z niczego właściwie nie muszą rezygnować. Natomiast tego, co to będzie znaczyło dla gospodarek, no to już nikt im nie opowiada. I to jest duży problem. A Niemcy też teraz tracą dostęp do taniej energii. No i pytanie, czy jednak ta ideologia tutaj z tym Fit for 55 wygra, czy jednak twardy interes niemiecki i się z tego wycofają. Profesor Krasnodębski, bardzo, bardzo króciutko już. No, co byśmy nie mówili, ta sytuacja mamy następującą. Jest pewien ośrodek władzy, który jest realny, który wyznacza też ramy dla działalności właśnie naszej gospodarczej, który chce ingerować coraz bardziej w nasze życie, na styl życia właśnie, nawet w to, co jemy. I teraz musimy się zastanowić, jak się z tym uporać, bo rzeczywiście też się zgadzam z panami, że to jest tak, że oczywiście te silne państwa starają się jak najbardziej ze swoje interesy. Czyli jeśli pan profesor pozwoli, to jest takie otwarte pytanie, jak się z tym uporać, na które spróbujemy odpowiedzieć w następnym klubie. Kolejny. Bardzo dziękuję. Musimy mieć dobrą diagnozę sytuacji, żebyśmy wiedzieli. Bardzo serdecznie. Jak to robić. Dziękuję panom za udział w programie. Pan profesor Zdzisław Krasnodębski, Jarosław Guzy, dr Paweł Ukielski byli uprzejmi przyjąć zaproszenie do klubu, który zrealizowała Grażyna Mazurczak, wydawał Jacek Pietrasik. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, he